السلام علیکم شیخ، میرا یہ سوال ہے جو آپ نے بتایا پہلے قوموں پہ عذاب آتا تھا، اب یہ جو مسئلے جو ابھی چل رہے ہیں این آر سی کے، یہ مسلمانوں کی کچھ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا کچھ پریشانیاں ہیں، کیا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ میں نے سوال کیا کہ این آر سی کے تعلق سے کیا این آر سی یہ مسلمانوں کے لیے عذاب ہے جیسا پچھلی قوموں پر عذاب ہے، ہم نے پڑھا. تو دیکھیے، یہ ایک فتنے اور عذاب اور تکلیف اور مصیبت کی شکل امت مسلمہ کے لیے بالکل ہو سکتا ہے. تاریخ ماضی کے اندر ایسے واقعات ہو چکے ہیں. سٹیزن شپ ایکچولی کیا ہوتا، تھوڑا سمجھاتا ہوں تو آپ کو بھی سمجھ میں آئیں گے باقی چیزیں کیا ہوتی ہیں. سٹیزن شپ ایک ایسا پروسیس ہے جس سے آپ اپنا اور پرایا کرتے ہیں. سب سے پہلے مطلب ایک علاقہ، ایک اسٹیٹ، اسٹیٹ سے مراد ایک ملک سمجھ لیجیے، اسٹیٹ مطلب ایک زمین جس کے پاس ہو، ایک اسٹیٹ اس چیز کا اندراج کرتا ہے، رجسٹریشن کرتا ہے اور اپنے اور پرائے کی تمیز کرتا ہے. مطلب ایکسکلوڈ کرنے کا پروسیس ہے، یہ ایک طرح سے نکالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ہے وہ اس کے اندر رہیں گا اور جو ہمارا نہیں ہے وہ اس کے باہر رہیں گا. تو ایک اسٹیٹ ہوتا ہے، اسٹیٹ کی کئی ڈیفینیشن بھرا لاء کے اندر آتی ہے، لمبا ایک وہ ہے. لیکن اسٹیٹ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ وہ ہے جس پہ زمین اور لوگ ہو. لوگوں کے پاس زمین نہیں ہونے سے اسٹیٹ ہوتا ہے، لیکن اسٹیٹ مطلب کوئی زمین اور لوگ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، یہ قانونی اصطلاحات ہے. ٹھیک، تو لہٰذا ایکسکلوشن کا پروسیس ہے، لوگوں کو نکالنے کی ایک پرکریا ہے جس کو بولیں گے، جس میں سے یہ نکالا جاتا ہے کہ کون ہم میں سے نہیں ہے، اسٹیٹ کا نہیں ہے، ملک کا نہیں ہے، زمین کا نہیں ہے. اسٹیٹ مطلب زمین مانو، آپ ایک ملک مانو سمجھو، یہ ایک پروسیس ہے، سمجھ رہے؟ اور یہ دیکھا گیا تاریخ میں. میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کا میں جب جواب دے رہا ہوں، کسی کو ڈرانا نہیں چاہتا اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے مسلمان، لیکن جو تاریخ میں دیکھا گیا کہ 1935 میں ہٹلر نے بھی سب سے پہلے ایک پروسیس لایا جس کے اندر جرمن نیشنلز کون ہوں گا ڈکلیئر کیا گیا. مطلب سٹیزن شپ ایکچولی انکلوژن کا پروسیس نہیں، ایکسکلوژن کا پروسیس، نکالنے کا پروسیس ایک طرح سے، کون ہمارا ہے اور کون نہیں ہے. تو نکالنے کا پروسیس اہم ہے، چونکہ جو ہمارا ہے وہ تو ہی چندر. نتیجتاً انہوں نے یہودیوں کو پہلے سٹیزن شپ سے ان کو ڈینائی کیا. جب ناگرکتا ہٹ گئی ان کی، سٹیزن نہیں رہے وہ اس ملک کے، تو اسٹیٹ کی، اسٹیٹ سے سمجھنا آپ کنٹری لیجیے اسے مرادہ، چونکہ ہم لوگ کنٹری بولتے ہیں لیکن قانون کے دوران اسٹیٹ مانا کنٹری، زمین. تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی پھر نہیں رہی جو لوگ ان کے شہری ہی نہیں سنبھالنے کی، سمجھنا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی نہیں اپنے شہریوں کو سمجھ، آپ ہمارے لیے تو جاؤ، جا جا جانا چاہ جاؤ. ٹھیک، جس کے نتیجے میں انہوں نے پھر کانسنٹریشن کیمپ یا ڈیٹینشن کیمپس بنائے. پوری تاریخ آپ پڑھی، کانسنٹریشن کیمپس اور ڈیٹینشن کیمپس میں ان کو رکھا گیا، جس میں پھر یہودی تاریخ اور دنیاوی تاریخ اسی گواہی دیتی ہے. گیس کے ذریعے مارا گیا، ہلکا ہلکا زہر کھلا کھلا کے کھانوں کے ذریعے مارا گیا، بھوک مری سے مارا گیا، شرم اور حیا سے مارا گیا، اللہ رحم کرے، کہ ننگا رکھا جاتا تھا اس کے اندر سردی اور گرمی، اور خاص طور سے یہ جرمنی جو ہے یہ سرد علاقہ ہے، یہود ننگے رہتے تھے. یہ ویڈیوز بھی موجود ہے آج تاریخ میں، ننگے رہے ایسے زندہ انسان جن کو آپ زندہ ہو سکتے آپ سمجھ بھی نہ پائے کہ 20 اور 25 کلو کا زندہ انسان، بڑا انسان ہوگا، مطلب صحت ایسی ہوگی ان کی. دیکھیے آپ پوری تاریخ. اور پھر ان کو مارا گیا اور پھر پانی میں اور جہاں جگہ ملی پھینک دیا گیا، یہ حال ہوا. ماس خبریں ملی ان کی، ابھی بھی ملتے رہتی کہیں نہ کہیں، سمجھ رہے بات؟ تو یہ ہوا پروسیس، یہودیوں کو پہلے سٹیزن شپ سے ڈینائل کیا گیا اور اس کے بعد قوم کا یہ حال ہوا. تاریخ کی دوسری مثال 1982 کی ہے، جس میں میانمار نے، جو پہلے برما تھا، برما نے بھی ایک پروسیس چالو کیا کہ کون ہمارے نیشنل نہیں ہے، چونکہ مقصد انکلوژن کا نہیں ہوتا سٹیزن شپ میں، ایکسکلوژن نکالنا پہلے پرپز ہوتا ہے، کون نہیں ہے داخل کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیں، دانشوروں نے یہ کہا کہ بھائی سٹیزن شپ از اے پروسیس آف انکلوژن، ایکسکلوژن، لوگوں کو نکالنے کا ایک پروسیس ہے. پھر اس کے اندر روہنگیا آبادی جو کہ بنگالی بولتی تھی اس میں، یا وہاں کے لوکل زبانوں سے ہٹ کر زبانیں بولتی تھی جو میانمار میں چلتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ڈاکیومنٹیشن نہیں کر پائے، ان کو ڈاکیومنٹیشن ڈیمانڈ کیا گیا، پھر ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ لوگ ہیں جو کہ اسٹیٹ لیس ہیں، کہاں سے آئے ہم کو نہیں معلوم. انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیشی ہے، بنگلہ دیشی نے کہا برما کے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ بیچارے بے گھر کر دیے گئے. بی ایس سی میں پروسیس چالو ہوا، اور پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً ہر دہائی میں ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا آپ دیکھیے، چونکہ ان کے نیشنل ریکارڈ میں ہے ہی نہیں وہ آبادی. اب یہ زندہ رہے، یہ مار دی جائے، یہ ہکال دی جائے، یہ جنگلوں میں رہے، ان کا اپنا مسئلہ ہو جائے بات، ان کے ساتھ ہوا، آج تک بیچارے بھگت رہے. میں ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن یہ ہوا تاریخ. اسٹیٹ نے جب لوگوں کو نکالنا شروع کیا کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، تو اس نے پھر ان کے ساتھ ایک الگ ہی عمل کیا، چونکہ ان کو اسے ان سے رڈ، جس کو ہٹا دینا تھا. اب ایک سوال آتا ہے، اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی، ٹھیک ہے، تو کیا یہ مسلمان آبادی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ اتنی بڑی آبادی، پھر میں تاریخ کی طرف لے جا رہا ہوں آپ کو. کبھی ایک مسلمانوں کا ایک ملک ہوا کرتا تھا، ایک اسٹیٹ ہوا کرتا تھا، جس کو الاندلس کہتے تھے، اسپین بولتے ہیں اس کو انگلش کے اندر، جس میں اسپین پرتگال دونوں پورے ملک، پرتگال چونکہ اسپین کا حصہ تو کبھی الگ سے بولتے نہیں، بٹ اسپین اور پرتگال میں مسلمانوں کی 900 سال حکومت، کچھ علاقے میں 700 سال حکومت، 700 سال نارتھ اسپین میں، اور وہ جو گرنادا بول کے جو نچلا حصہ تھا اسپین کا اس میں اور 200 سال زیادہ رہی، نیچے 900 سال، اوپر 700 سال رہی، ٹھیک، اور پھر بالآخر جو ہے 1296 پورے نکالے گئے، پورے ایک ملک میں ہوا. جب وہ کوئی ایسا بیلا وہاں کی جو ہے کوئین بنی، کیونکہ وہاں کی دو حکومتیں تھیں بڑی، ایک کا شہزادہ تھا کنگڈم آف لیون کہتے تھے، اور اسپین کا کنگڈم تھا، دونوں نے شادی کی نارتھ میں ہوا، یہ کہ دونوں کنگڈم سے مل کے ساؤتھ میں غرناٹا جو تھا اس کو خالی کیا گیا، مطلب اس کو نکالا گیا. جب نکالنا ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے ایک پروسیس چالو کیا، جس پروسیس سے کون سٹیزن نہیں ہوں گا اندلس کا اس کو نکال دیا جائے گا. اس کا طریقہ ہے تو پہلے فرمان دیا گیا پورے ملک میں کہ جو مسلمان ہیں اسلام چھوڑ دیں، عیسائی بن جائے تو آزادی، عیسائیت نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر وہ سور چرائیں گے، پھر وہاں جو سور ان کا چونکہ مین بزنس تھا ایگریکلچر کے اندر، سور وغیرہ پالتے ہیں، تو وہ سور چرائیں گے پوری زندگی، سمجھ رہا. کچھ لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم عیسائی بن جاتے ہیں، خاموشی کے ساتھ زندگیاں گزاری ایمان کے ساتھ گھروں کے اندر، جس کے تعلق سے اسپین ہسٹری گواہ ہے آج تک. بہرحال تو ایک ملک تھا جسے مسلمانوں کی شان اور شوکت تھی، ان کا نام تھا، ان کا کلچر تھا، ان کا لباس تھا، ان کا فیشن تھا، ان کے ٹرینڈس چلتے تھے. کیا کہوں میں آپ کو، کاپی کرتے تھے وہ لوگ. ملک تھا آپ کا، اسٹیٹ تھا آپ کا، پورا پوری کی پوری آبادی صاف کی گئی. میں ڈرا نہیں رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ سے جب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں نا، تاریخ میں یہ مثالیں موجود ہیں، تاریخ میں مثالیں موجود ہیں، ملک کے ملک صفائے کیے گئے، یہ زندگیاں ایسی گزاری ہیں لوگوں نے. تو یہ ہوا. آپ کو اتنی بڑی آبادی ساتھ حکومت ایسا تھوڑی کر سکتی آج. میں ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن میں مثالیں دے رہا ہوں. آپ ٹیکنالوجی، حالات، آبادیاں، گھر، مال، دولت، تجارت مت دیکھی، دنیا نے سب دیکھا ہے. جب زوال اللہ تعالیٰ لاتا ہے عذاب کی شکل میں، کچھ نہیں بچتا. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن آپ بھرم میں مت بیٹھیے. بولنے کا مقصد یہ کہ ایسا ہوتا ہے کہیں، تاریخ نے تو دیکھا ایسا ہوا، جہاں کہ تم مالک تھے وہاں تم غلام بن کے بھی رہنے نہیں دیا گیا، سمجھ رہے آپ. آج وہاں دیکھ لیجیے آپ کیا حال ہے. چائنا چل جائیے اس سے تھوڑا اوپر، چائنا کے اندر یوگیر جو مسلمس ہیں یا ماں ہیں یا اور بھی ایسے کئی جو مختلف ایتھنیکل مسلم کمیونٹیز وہاں جو بستی ہیں، یوگیر جس کے اندر سب سے بڑی تعداد میں بستے ہیں، وہ پورے کے پورے ایک علاقے میں رہتے ہیں اور ایک کنسنٹریشن کیمپس میں رہتے ہیں. چھوٹے موٹے کیمپس نہیں، مطلب یہ شہر ہے، پورے شہر کو فینسنگ کر دی جاتی ہے ایک علاقے کو پرٹیکولر، یہ کمیونٹی کے وہ اسی میں بستی ہے، اور فلی ان پہ کنٹرول رکھا جاتا ہے پولیس کے ذریعے وغیرہ. جس میں آپ نے دیکھا ہوگا روزے نہیں رکھنے دیا جاتا، روزے رکھنے والوں کو پکڑ پکڑ کھانا کھلا رہے. اس علاقوں کے اندر کمپلسری اب آفس کام کرنے جائیں گے، چونکہ اندر سب ہوتا ہے، ہاسپٹل، آفس، کام سب کرتے، لوگ کماتے دھماتے، لیکن کنٹرول میں رہتے اسٹیٹ کے. تو آفس میں گئے تو آپ کو کچھ کھانا اور پینا پڑتا بتانے کے لیے کہ آپ روزہ نہیں ہیں، آپ کی شادیاں قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہو سکتی، جو کمیونسٹ طریقہ ہے اس طریقے سے کرنا پڑتی ہے. آپ سمجھ، یہ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور اس ظلم کے خلاف آپ سمجھیں گے مت. دنیا کے اتنے ملک ہیں، جب اللہ سے رشتہ نہیں ہوتا نا، تو کتنے ملک اور کتنی آبادی بھی کچھ کام نہیں آتی. کوئی آس پاس کا آدمی آپ کی ہیلپ کے لیے آنے والا نہیں. یہ معاملہ صرف اللہ سے رشتے کا ہوتا ہے، بہت اہم ہے. اور یہ چیز ایک دو دن میں نہیں ہوتی، قوانین ایسے ہی ہوتے ہیں. ہاں، جہاں جابر بادشاہ ہوتے ہیں، ہٹلر نے کیا تھا اس نے 44 تک تو 60 لاکھ ایودھیوں کو مار چکا تھا، 44 میں پھر مر کھپ گیا، جو بھی اس کا حال ہوا نہیں معلوم کسی کو تاریخ میں، کیا کیا، خود مر گیا، مار لیا، کیا ہوا نہیں معلوم. آپ سمجھ رہے، تو اللہ سے رشتہ یہ سب سے اہم چیز ہے. ہم نے آبادیاں کھوتے ہوئے دیکھی، علاقے کھوتے ہوئے دیکھے، ملک کھوتے ہوئے دیکھے، ہے نا، اور آج بھی دیکھ رہے ہیں آبادیوں کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ کا شکر ادا کرے اپنی ہر نعمت پر، اور رب العزت کے دین اور طریقے کو تھام کے رکھے ہمیشہ، اور اس پہ چلے، اور دین جو بصیرت دیتا ہے اس سمجھ سے دنیا کو وہ کرے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، تاکہ لوگوں کے ہوتا دیکھیے یہ بھی ہے، جب اللہ کے دین کا پیغام بندوں تک نہیں پہنچتا ہے اس کے، وہ بندے آ کر لیتے ہیں پیغام، یا تو جا کر دے دو پہلے. اور دعوت کا بڑا اہم یاد رکھ اصول ہے، جب آپ اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو نہیں دیں گے اور وہ جب آ کے لیں گے تو بہت سخت ہوں گا یہ معاملہ، جا کے دوں گے تو آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو دین پہ عمل کرنا یہ ہمارے وقت کی ضرورت اور تقاضا ہے۔ رب سے رشتہ جوڑ لوں گے تو تمہاری تعداد معنی نہیں رکھتی ہے، ایک انسان بھی اگر تم رہو گے، رب العزت کے ماننے والے بندے ہو، اللہ تم کو عزت دلائیں گا، اللہ تم کو شہرت دیں گا، اللہ تمہارا دبدبہ اور مقام رکھیں گا، چاہے تم ایک کیوں نہ ہو، ایک کیوں نہ ہو۔ مثال فرعون کی کورٹ ہے اور ایک ان کا منسٹر مسلم ہے، ہے نہیں ہے واقعہ، اور وہ تائید کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جب یہ پلان کرتا ہے کہ موسیٰ کو ختم کر دیں گے تو کہتا کیسے پلاننگ کر رہے ہو یار تم، یہ لوگ، وہ ایک بندہ ہے یار، وہ ایک انسان ہے، وہ بول رہا ہے اللہ کے بارے میں بول رہا ہے فرعون، یہ کیا ہے تمہارا جبر ہے، لیکن اس ایک بندے کا پریزنس فرعون کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ سیکنڈ، اس کی بیوی کو تکلیفیں دیتا ہے چونکہ اس کی بیوی ایمان لا چکی ہے، رب العزت حالات بنا دیتا ہے، لوگ پیدا کر دیتا ہے آپ کی مدد کے لیے۔ فرعون کے دربار میں ایک منسٹر مسلم تھا جو چھپا کے رکھا تھا ایمان، لیکن جب دیکھا گڑبڑ ہو رہی ہے تو بول پڑا۔ پھر اس کی بیوی ایمان والی تھی جس سے اس کو بہت تکلیف تھی، کچھ روایتوں میں آتا تاریخی کہ وہ روز رات میں اس کو اذیت دیتا تھا اور وہ دعا کرتی تھی اللہ میرے کو فرعون اس کی قوم سے نجات دینا، ہے نہیں واقعی۔ تو اللہ تعالیٰ حالات بناتا ہے ان کی بندہ، جب قوم ایمان پہ آتی ہے، دیکھیے ہم اپنا کام کریں اللہ اپنا کام کرتا ہے، تو رب العزت پھر ایک بندے کی بھی لاج رکھ لیتا ہے، اس کو عزت مقام اور مرتبہ دیتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کی رسی چھوڑ دیتے ہیں، ہماری تعداد کروڑا کروڑ ہو، ہم ذلت اٹھاتے ہیں۔ اور وہ حدیث واضح ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ وہ دن کیا ہوں گا جب قومیں تم پر دستخوان پر جس طرح بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، جب تم پہ ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے کیا کہ ہم اس وقت قلیل ہوں گے؟ تو کہا نہیں، بل ہم کثیر، تم بہت تعداد میں ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کی جھاگ کی جیسی ہوگی۔ سمندر میں جھاگ بہت دکھتا ہے دور سے دیکھو، جیسی پانی لاٹ آتی اور وہ پانی پیچھے جاتا، جھاگ نیچے بیٹھتا، بلبلے پھٹ پھٹ پھٹ پھٹ جاتے اور جھاگ ختم ہو جاتا۔ کہا نہیں، تم تو کثیر ہوں گے لیکن تمہاری حالت سمندر کی جھاگ کی جیسی ہوگی۔ سمندر کی جھاگ کا نہ کوئی ویٹ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہوتی۔ یہ ایک روایت میں سمندر کا کچرا سمندر لا کے یوں پھینک دیتا ہے، تھراش۔ تو بہرحال تعداد اصل نہیں ہے، رشتہ اصل ہے۔ رب سے رشتہ جوڑو، پہلا سلوشن۔ دنیاوی بصیرت سیرت سے واقعات کو لو، فٹ کرو اپنے حالات پر اور کام کرو۔ لیکن ہم میں سے کوئی تیار نہیں، یہاں تک کہ جو قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی مشن نہیں۔ مانو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کے مدینہ گئے، کیا کام کیا آپ نے؟ سب سے پہلے آس پاس کے سارے قبائل سے آپ نے معاہدے کر لیے، بنو قریظہ، بنو نذیر، ہے نا، یہ سب یہودی قبیلے، عیسائی، سب سے آپ نے معاہدے کر لیے۔ ہم نے دیکھا حالات ملک کے بدل رہے ہیں، آج کے ہماری جماعتیں معاہدے کیے ان لوگوں سے، جو لوگ پچھڑے ہوئے ورگ ہیں، جو لوگ ظلم سے آلریڈی ستائے ہوئے ہیں، کیا معاہدہ ان سے؟ کیا اپنے آپ کو یونائٹ کرنے کا پلان کیا ہم نے؟ آج بھی ہمارا مسئلہ یہ ہے، آج بھی یہ ہے کہ فلاں ریلی ہوئی، وہ جماعت کا آدمی کہتا اس کو ادھر لاؤ کھینچ کے، اپنے ٹوپی کو آگے کرو ادھر سے آگے، انہیں دکھنا چاہیے سر۔ آج بھی اگر یہ حال ہے ہمارے، ہم کہاں سے آگے بڑھیں گے؟ وہاں یہودیوں سے معاہدے ہوئے، یہ حکمت ہے ہمارے نبی کی۔ میں نے کہا نا، سیرت کے ہر واقعے کو اٹھانا ہے، اپنے زندگیوں پہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا ہم کو، اس کے بغیر نہیں حالات۔ سیرت کو پڑھیے، صحابہ بھوک سے پریشان ہے، مدینے کا ابتدا دور ہے، اور اللہ کے رسول مالدار کافر جو آس پاس سردار ہیں ان کو سونا دے رہے ہیں، تحفے تحائف بیچ رہے ہیں۔ ایک صحابی کہہ پڑے اللہ کے رسول بھوکے اور ننگے ہیں ہم، اور آپ ان کو زکوٰۃ کا، وہ بھی زکوٰۃ کا تھا وہ سونا، آپ زکوٰۃ کا سونا دیتے؟ وہ کہا تمہاری خاطر تو دیتا ہوں زکوٰۃ کا سونا، تاکہ دل نرم ہو جائے ان کے، وہ حملہ نہ کر بیٹھے ہم پہ، چونکہ مشرکین مکہ تو آلریڈی ریڈی ہے، ان کو دیتے رہیں گے، یہ اٹیک نہیں کریں گے۔ یہ حکمتیں کہاں گئی، یہ حکمتیں کہاں گئی، یہ طریقے کہاں گئے، سب بھول گئے ہم۔ تو نہ کتاب و سنت کی کوئی پرواہ، کتاب و سنت بولے تو نماز کی حد تک، اور اس کے بعد جھگڑے کی حد تک، تاکہ آگ لگاؤں آپ سے، جھگڑا کروں آپ سے اور آپ کو غلط ثابت کروں۔ کتاب و سنت زندگی کی ہر پہلو میں، سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ سب بھول چکے ہیں۔ تو یاد رکھیے، تاریخ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، اس کو لوگ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں، تاریخ کو بدلنا ہانیکارک ہوتا ہے، بہت یاد رکھیں، نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ میں یہ بھی لکھتی ہے کہ لوگوں نے تاریخ بدلنے کی کوشش کی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہسٹری ایک بہت الگ چیز ہے۔ تو اٹھائیے چیپٹر، چونکہ قرآن نے کتنے بار دعوت دی نا، کہاں گئی وہ قوم، کیا کیا ہم نے ان لوگوں کے ساتھ، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ سیرو فی الارض، جاؤ گھومو زمین میں اور دیکھو، کیا اللہ نے کس طرح سے سلوک کیا جو اللہ کو جھٹلاتے تھے. جاؤ زمین میں گھومو دیکھو, اب تو ہم زمین پہ گھوم کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور تاریخ کے پنے پلٹ کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. تو بہرحال ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ حالات آ سکتے ہیں, حالات کے اندر کتاب و سنت کے مطابق ہم کو کیا کام کرنا ہے وہ دیکھنا ہے, اور یہ سوچ کر تعداد زیادہ کم, ریپرزنٹیشن, پیسہ, بزنس, ایسا تھوڑی ہوتا, نہیں. اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے. اللہ رب العزت نے تاریخ میں دکھا دیا, ملک کے ملک چلے گئے, سلطنتوں کی سلطنتیں چلے گئیں, اور بادشاہت کی بادشاہت چلے گئی, ہے نا, اور بادشاہت سے غلامی پہ آ گئے, غلامی میں جینے کا حق نہیں دیا گیا. یہ ہوتا ہے, اور یہ حالات اللہ کیوں بدلتا ہے اس کے لیے آپ کو قوموں کا عروج زوال دیکھنا پڑے گا. کیوں قومیں اوپر جاتی ہیں, کیوں قومیں نیچے آتی ہیں, اور کیوں اتنی سخت تکلیفوں سے گزرتی ہیں, اللہ کو صرف اور صرف چھوڑنے کا نتیجہ ہوتا ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی اسباب استعمال مت کیجیے, بالکل کیجیے دنیاوی اسباب, لیکن پہلے فاؤنڈیشن بنائیے, اس کے بعد انشاءاللہ عزیز حالات بدلیں گے. چونکہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے, انما العسر یسرا, ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. کسی نے ایک اچھا سوال کیا, السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.